sevmedim ki. Ayrıldık da bitsi delimine ki. Bu kadar uzatmanın anlamı yok ki. Dengime göre değil delinin biri. Dengime göre değil delinin biri. Belki de gözünde ben bir deliyim. Sevmeyi bilmeyen bir serseriyim. Bir vefasız alımın ezeriyim. Ne hallere koydu terk etti gitti. Nehallere koydu terk etti öylece çekip gitti. Soysuz. Demişsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için. Kaç yıl oldu ayrıldık unuttu gitti. Bıraktığım yerdeyim bak ömrüm bitti. Geleceksen dön gel zalim bak ömrüm bitti. Dengine göre değil delinin biri. Dengine göre değil delinin biri. Belki de gözünde ben bir deliyim. Sevmeyi bilmeyen bir serseriyim. Bir vefasız alimin ezeriyim. Ne hallere koydu terk etti gitti. Ne hallere koydu terk etti gitti.